أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العلي العظيم. ده آية كريمة ده سورة آل عمران يوصل تلرم آيات سنوريها يوصل تلرم آيات ربط ده ما قبل سرداري په مجموعه کې چې موږ مخکې کوم بیان کړی دی د هغه خلاصه دا وه چې دغه یهود او نصارا دا کفار دی، نه یوازې دا چې په خپل ځان کې کافران دي، نور څوک هم کفر ته رادعوتوي. نور دغه کوي لکه مخکې چې تېره سوله چې الله پاک الکتی چې د یو ډلې د دوی متابعت وکړي یردوکم بعد ایمانکم کافرین. مخکې هم تېره سوله چې دوی دا خوښوي چې داسې کافران شي. نور ښه چې د دوی دا دوه شناعته د هغه عمده وه چې په خپله کافر بل کفر ته دعوته وه. نو بیا په تېر سبقه کې موږ د مؤمن په باره کې دا آیاتونه ویلي وه چې الله پاک مؤمنانو ته ولتسي نو چې د بیرې څنګه حق دی د الله څخه هغسې وبیرېږي، یا پلا خپله ایمان راوړي د الله څخه واقعي بیره وکړي. اوس بیا مؤمن ته دغه وایي چې لکه کافر چې په دې اکتفا نه کول چې په خپله کافر وو بل هم خپل کفر ته دعوته وه، نو ته ولې درده پاتې چې مؤمن یې بل هم ایمان ته دعوت کړ؟ نو ته هم دغسې سلامت مه ورته کړې چې تا څنګوالی دی چې بالا الله بلا بګردن یم ولا زه بالا بېغمه یم. دا رقم نه کېږي. ولې هغه چې دی پر خپل کفر باندې چې دی هغه دی خپله کافر دی، خپله خپل ارمان په کښلی دی، خو تا هم را دعوتي دغسې نه کښېنې. نو مؤمنه ته چې مؤمن یې یو خو به په خپله حقه تقوا کړه چې د الله څخه څنګه د بیرې حق دی هغسې به بیره کوي. هغه دغه و چې موږ دغسې کامله بیره وکړې چې هم د کفر و شرکه ځان وساتي هم د ګناه ورڅخه چې ګر سره ستا و د دوزخ سترګې لا نشي سره برابرې. دغه نو کامله تقوا وه دغه به کوي. او دلته چې دی بیا الله پاک ورته وایي چې نو بل به هم را دعوتوي. نو اول د آیات ترجمه کوم. دا ربته ما قبل سره سو چې د مؤمن هغه دوهمه وظیفه ورشي. اوله وظیفه یې خپل ایمان، دوهمه یې د بل دعوت. ولتکن او وي دي الله پاک وایي سي دي منکم ستاسې څخه امتون یوه ډله په تاسې کې دي یوه ډله یې یدعونه چې دوی دعوت بلنه کوي الی الخیر و خیر ویأمرون دی امر کوي بالمعروف په مشروع کار سره په روا کار سره وینهون او دی منع کوي د نورو خلکو عن المنکر د بده کار څخه واولئک نو دغه کسان چې دغه زما یې واخیستله چې دی وایي زه به امر بالمعروف نهي عن المنکر کوم هم المفلحون خاص دغه کسان نو کامیابه دي. اولئک یې کښېښه او بیا یې هم ورسره ووایه دا هم زمیرې فصل یې د تاکید دپاره کوي چې کامیابي په دغو خلکو کې ده. دغه خلک کامیابه دي، هم دی المفلحون کامیابه دي. وسط د آیات کریمه څه توری دا چې ولته کن سجی من کوم دغه د من مسله چې د دا علما او طلبا او سره اړه لري. دا من دوه قسمه الته په عربي ژبه کې راځي. یو من د تبعیض د پاره دی، یو من د بیان د پاره دی. نو کې د تبعیض د پاره کې ولته کن سجی من کوم بعضی له تاسې ځینې له تاسې څخه امتون یوه ډله په تاسې کې یو سره ولاړ شي. کې د بیان د پاره کې نو بیا د بعضی معنا نور کې ولته کن سجی من کوم له تاسې څخه امتون یوه ډله د امین بیانې دي د هغه امت بیانې وکړي چې ولته کن سجی امتون یوه ډله چې دا ډله به څوک یې هر څوک چې را ولاړ شو. یا من کوم مؤمنانو چې ستاسې د ډلې څخه یې ستاسې د جامع و جملې څخه یې نو فقط مازې هغه د دوی هغه ځای وشوه چې د دغه جماعت څخه یې. خو که من د تبعیض دپاره کې هم ګرد امت ته خطاب نه دي چې ګرده به دا کار کوي نو که من د تبعیض دپاره نه کې د بیان دپاره کې خو هم الله امت ویلی دی دا رجل چې تاسې به ګرد شي په تاسې کې دي یوه ډله شي. نو د دې ځایه چې اول حکم دا معلوم شو چې دغه امر بالمعروف نهي عن المنکر دا په مؤمنانو کې دا نه ده چې ګرده خلک به دا کار کوي. ولې نو په ګردو کې اهلیت ته کمې خوا دی. نو که په هر صورت خو یو څه ځینې مراد دي هغه به نو څوکې هغه به بار بیا په تفصیل را ووایي. دغه د من په ځای کې خبره ده چې دا دې په تاسې کې یوه ډله شي. يدعون چدی دعوت کی الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر.

نو دی شکارو کی اوشاری وکړه کدا ګرد برول یورو رزیات څه کومه ورو رزیات څه کومه ورو رزیات څه کوم دا چې مونږه کول نو چورو رزیات څه کوم دی وې ځان ام په تباکه غسړی ام تباس خلاص نو د سیم دا رقم په اومد کې دغه ډاله چې دانیا کان خلک یې شزان توای د بدن خلک چې د بدن څخه کولنګ ورڅخه دی د جن کشتی سره کوي چې کم کار پر لاس ورځي د ځان د پاره مشر او شرارت خوښ دي د ځان د پاره د شوزو لسواری بربندوالي خوښ دي د ځان د پاره مرخص او ناچ خوښ دي چې خپل هم ورخصي بل هم ورخصي نو کدا نه کان پر راولار څه د لاس ټینګ چې بابا شوزه دې خونجه ک په خپل شوزه دې ساتره وکړه چا دې په واغونده مزوی رخصه و مل رخصه و مزان رخصه و د دې سال جوړ کړی دي ګرد محله ستاسو په ولاړی ولاړه ده نو بګرد د امن خوب وکړي که یو ولزیات څه کوم بل ولزیات څه کوم زما په قبر خو نه راره نه وځي بلبل بندغه خپل کرونده داش یعنی ویل داغه کې تر اسه کال بد ګرځي دغه خلک نو خود د زین په دغه اتن ور کشي وځي د زین په دغه رقص کشي وځي د لور ماینه به عمر ځغه بم دغه جامه را وړي چې وغو کړي و بل پلای غواړي هغه سره برابرې اگر کم شلی ور قاسی بز د کړي چې د هندستان ر قاسی برابر ورته عاجز چې دا اوس د مسلمان لور ده د ملال لور ده دا اوس د طبيغي او د یو ش سړی لور ده د یو سب زاده او د پیر لور ده کدا اوس د هندستان یو ر قاسه او فلم اداکار را وسته خدا کلی په دغه بلا چا ونه خدا غچ زیات څه کوم کې څه کوي زیات څه کوم کې څه کوي دا کار دا رقم دي نو پیغمبر علی السلام په هغه حدیث کې چې دا د کشتی مثال یې ورکې همي امت وجهه متوجه کی چې دا کار باید وشي دا بل حدیث کې چې څوک د لاس وسلري لاس ورواچي کده خلې وسلري خلې ور شروع کی خبرې ورته وکي کده هغه ګردنه لري نو په ځو خو دې بد ځنی یوسم د زړه باندې دا غچ اندوالي او دوستي بنو وسره کوي وسره کښې نه بنه مګر نه کډیر ضرورت سیم سودا د دادو غریب تي سره کوي خو جلا خبره دا بل آیات کریمه چې وسل ته زموږ مخ ته پروت آیاتم دغه وایښ په تاسو کې به دغه یو ډلې اوس چې دا خبره د آیات کریمه ترجمه ته سجده کړه تر جزا پوری د دې نو اوس احکام یې مال چې هغه خلص حکیم علمات رحمه الله وای انسانا اول د واره دوه قسم یو هغه انسانا اندي چې هغه قدرت پر امر بالمعروف نه لري ګرځي بل هغه انسانا اندي چې قدرت پر امر بالمعروف او نهي عن المنکر لري یو ډال نه لري دا بل ډال قدرت لري قدرت څه ته وایي چې دای لري دای نه لري قدرت دې ته وایي که دی وایي چې په دې کار کې زه ور شروع سم ما ته داسې یو تاوان نه متوجه کیږي چې ما خلک چپه کې دا رقم مې دې وړوبوي په وینو مې دې ورنګي اندامونه را مات کې د اسپتال مې کې یا د مال داسې تاوان راته ورسي یا مې بندې کوي که دغسې تاوان نه ورته متوجه د بیان کولی سو منع یې کولی سوه نو دا سړی قادر دی خو قدرت دې لري نو خو خلک دي ویي دې نه نو ډبیي دې نه بندې کوي دې نه نو بې عزته کوي دې نه نو وجه نه ورته کوي دا یوه ډله دا بل غیر قادر به څوک دی هغه دا غدي برای که په خلو ورته ملاکه میاد خلکو پر چم من یو خو را پریشت دا بعد در وړی مسپکی دا غره کم بد بد خلک جزه به شو ورته وایم دیش کنزل لا تکی دا یا میګر سره د بینو په وینو می رنگین کنه نه یې سبا می کوته د بری را غورځي په زابه یې مینو نو دا چم را سر کی چې ما په زابه دا سړی قدرت نه لري دا سړی چې دا قدرت نه لري دی ګر سره چټی دی دی ګر سره چټی دی دی نه په خوله کچاته وای ام نه دی ګناکار په خوله مهر و علی په لاس خو به خې چاته نه وای د زړه د طرف چټی نه لري په زړه کې به نه دغه بده کارو څه چیش کیږي بد کیږي په زړه کې به دغه یک ما وس پیدا کی خو لا کوي بد راڅو کی مگر نه لاس چاته ورته نه خوله ولی بیریش پر هغه سر به را کدی را ولاش برای خپل بس بس خنه درلودي وی ویل ځان په خلکو وډه با وې ترټي الا اجر لر ورکی د جسری بس حکم دا غدي پر دا ځای خبر اخلاص سو د یو خلکو ده په دا غ انسان چې قادر پر امر بالمعروف نه یعنی المنکر نه دي په کم قدرت باندې هغه د زړه خو ار یو لري چې بد نیوس یا دا د لاس ته او د خلیغه په دغه کې د ځان ته خطر بول چې یم حکومت ته په لاس ورکی یا خپل ژوند را تاریخي نو داغه د فار جایز چې پټو خلوونه شي کې جرأت وکړي چې زه الله برات اس چې علامه ترا پیښه کړ پیښه دي سي جرأت وکړي اقدام وکړي الله اجر لروکي اجر نه زای دا دوه امر ډاله نو دا ګوره نه په واجبه امور کې نه په مستحبه امور کې په هیڅ کې لا فرده باندې ذمہواری نشته کې خپل د ځان قرباني ورکول هغه ته د کار بل ډاله دا چې قدرت لري قدرت چې لري دا نو سره کم قدرت قدرت خدا د لري قسم موږ مخکې بیان کړي یا د لاس قدرت دی یا د ژبه قدرت دی او یا دا دی چې هغه د زړه کې دی او نو دا سړی چې قادر دی قادر څه معنی ده ته په یو صورت کې تاوان څوک نه سره سوالې غشتلی سړی دی زور اور مخ اور سړی دی نه خلک د بی پر امر بالمعروف و نهی عن المنکر نسب کوي نه بد ورته وای دغه سړی چې بیا دی د پار نو د امر بالمعروف حکم سره کم دا غ حکم دادی اول

چې دای خلاف ورزی کی روزمره د اعلی احکام ماتی او چې پولیس ستوار سي درته دی ول ور ژغیر درته دی ول خبر کی نو خدا تانه دارو داسې چې باید اول د دخل دی ول ور ډکه کی ته چې وای چې شي ام چې د اعلی د جنس پکاوی کړی دی ام د قران به زه چې کای دلته چې راسه په تانه او په کچاری کې د جنو رتل ول ور ژغیر دا د کوم خوا دی نو ګوره دلته د مسؤلیت دونه دروند دی په هیڅ صورت حکومت نه خلاصي دا یو مثال دی د هغه چا چې د لاس وسل لري بل مثال وای دا هغه چا دی چې په خپل کور کې دی مشر دی پلار دی پر زامنو مسلط دی یا ورور دی په خپلو خوندو کشرانو ورونو مسلط دی داسې مشرتوب دده دی دغه سړی چې دی دا د لاس وس لري دی په نصیحتو نه خلاصېږي چې برای ماښام ماښام زه نصیحت ورته کوم دی چې وس لري دی باید خامخا لاس ورلره ورواچي د جسړي لاس وروپېچي چې په دا کور کې زه ورته نه سره چلېږي وروره وژمه یو دی چې دا رقم شي لکه زموږ د نن زمانې سپین ږیري چې دی خپله ډوډۍ پیدا کړي نو د نر بچي خود ضروری سی پیش اخلی دارا کم سی نو دیخو بیتا نواسه دی یا پا اسلامی طولانه که خونه برای بس پینجر یه ذات والا دی پر کور مسلط دی اول دی وصل ری کنه و حکومت با لوری که جدا بلاز ماسر دارا شنی که نو حکومت چی دی وسیع دوزی ملگری دی ده ندی ملگری علا ایداله پا دا خارج وادوی که دا زای مرت جور کری دی چه برای دا سپینجری چی دا دا نسیات خبری که دا دی و آغا زای تبیا یو پارک دیال دا برای حکومت روڑی ورکی دا چه دا پارا پا دا کپری ملکو مذبو کم دا رکم دا دی سپینجری آغا پا خوانه دو دو کلتور پانی او دې کوشش کې چې هغه کلتور د کوپارم د خپل کشرانو څور کې چې بس یو بندو بار انجلی واله کزنی جوړ چې پر ارځای سره سپاره سو بالا پارک نه لري دغه خمور پلار نه غواړي نو برای مور پلار په زور ځنی بوزي ارت حکومت وایزه ډوډۍ ورکوم دې په کورو کې لري وایو چې کی خوشحالي کوي هغه کوي د اسلامي ملکو ته د شی را روان دي چې دغه اسلامي ملکو کې د سپینجری و دغه ځنی پاخه خلک د خو د اولاد ته ځنی شیخ بری وشي نو څنګه سره جلا کوي ابر دغه ته د تل ته پزې بیږي د لېګ ما خراب پیږي بیایم الته برای دوری چې د ځنی خوندګر کې عادت وای دلته وسکل منځونه کوي کته شپې اړه ارچم چې کوي هغه کشران خود سره کې الهي کې نو د کور خاون دغه نه مسولیت لري نو یو ګور حکومت سوچ د لاس وس لري بل د کور مشر چې د لاس وس لري دغه سړی ته په هیڅ وخت کې چټي نور کول کیږي پر د واجب ده دی به د لاس تلاري او اچول بکی د لاس کو حکومت د حکومت غاړي بندې دي کنه کی کرایته د رعایت غاړي بندې په خپل کور کې هغه بل رعایت نه ادم په خپل کور کې خپل اولاد ته چدي بل حکم یې دغه دی نو امر بالمعروف نهي عن المنکر په لاس باندې د دغو دوه نفرو دپاره واجب دی فرض دی په دا خپل کور کې بیا دی کوي که در وس تېره وه چې بابا زما ژوند ته خطر دی پیش اخلي مګر سره دلته نه کېږي نو د هغه دپاره چې دی واره نو عذر ادي پیش سنو نو دا خو یو حکم شو د امر بالمعروف نهي عن المنکر بل اقسام دي د امر بالمعروف نهي عن المنکر اوله د یاد کې شو د لاس کې چې په لاس بدیل هغه ورته هغه خلک در وشول چې حکومت مسول دی بل د کور مشه دا نور خلک یو د بل پر کور باندې یدان کار نشي کولای نو دغه په کلیو په محله کې یدان کار نشي کولای خو نو جنگ در سره کی د حکومت سره دی جنگ نشي کولای نو اوس حکومت وایي نو وځي په فارغه د پولیس مې مقرر کړی دی د دې پر تاسو یو لیکي امر بالمعروف نهي عن المنکر مګر خو څه چې منکرات په دې کې وس جامع خلګه که سره د دې څه د کوي منکرات نو دا شو بخ وس کفایت نه کوي د جې پر ځای باید نور خلک ودرول شي چې هغه خپل جنوالای نو دو ام چې واغه هغه د جې بيغي او شپجه به کولای دا د جې بيغي به در څه وخت پوري واجب د جې بيغي تر هغه وخت دی چې د غالب ګمان دا او چې زه د جې به امر بالمعروف یعنی نهي عن المنکر وکم پیدا کوي به پیدا نه شي او کله د پیدا څه دغه سیمه ایوسه سوچ د زه وژ غیرم پر هغه ګړی ولا کوي چې دا زه وژ غیرم په هغه ګړی ولا کوي نو چې دا رقم ایوسس د د پاره تک بار جائز دی بار جائز غن کیدی د بیان نه کیدی ناشتی کله په پیږي چې دا کار بد دی چې موږ خدای دونه مایوسه سوي دی خلګو دونه تمور کړل دي چې آیاتونه وخت غوت وي هغه د خبره نه معتبري اچ په ټلویزیون کې څه اوریدل او هغه لوي اصلي خبره ده که دایس په مضمون پوسټ واس مونږ ورو د دغه سړی د پاره چې د جیبي وسله د شه درلودې چې کړه وای مګر دای ځنی مایوسه دي چې خارج په کول نکی د زړه دوستي بونه بیا د وغو خلکو سره نکی په ځړه کې بیا نه پرات نکی چې وسه وسه ځنی نه نغوزي به ځم په لاس نور کی ځم به غلی کی خو که مجبوریت سره مخ سونه یو لار خو به خود سره وړي که دایس په خبره پوسټ واس هغه دوه امه درجه تر له ما د خلیغه هغه تر هغه وخت پر چا واجب دي چې د غالب ګمان دی چې څوک لا ول چې ګټه پر واخلي که د ګردو ستامه وخته د دې لپاره پر خوله باندې مهر وې دا جایز ده الله پاک نه پنيسي شته ولې دا بیان وکړه الله پاک ته وایي چې الله پاک زما د دې تر ټولو کړو ایمان وتلی و چې زما قران په لاس کې آیاتونه مې ویلې او د تلویزیون یو خبره هغه پر غشتلې او نه آیاتونه مې سپکول چې مې ځان سپکاوه دا کار ما نه کاوه ګناکاری په دې کې نشته مګر وو د دوه خلکو سره به د زړه محبت نه کوي په زړه کې به بد نه کیږي ادریمه درجه خنو هغه چې عمل په زړه کې بد ویل دي هغه خو نه دعا مسلمانانو لپاره کوس لري کنه لري پر ټولو باندې واجب وو کله لاس وس لري کنه لري کله خپل وس لري کنه لري خاصه د ایمان ضعیفه درجه هغه چې د بد درجه بد خلکو سره بد کېدل نه بل شرایط جنو شرایط ته چې امر بالمعروف شته څوک کولای شي شرایط چې دی اول علم دی په هغه مسله کې چې دی خلکو ته شوونه چې ته کومه مسله خلکو ته بیانې چې راسي د ایمان او د یقین خبره کې مخورته به چې ایمان ګر سره وایي وڅته د یقین وایي وڅته پر کوم کوم شیانو ایمان پرز دی پر کوم کوم شیانو نه دی دا شی باید ته تفصیلی معلوم دی بار حق لري چې ودریږي وژغیږي یا راسی د الله د رسول خبره زه درته کوم مخورته به چې د الله د رسول خبره مې پر سر شتور ګم نه لیدل راته وې نو وایکه چې د الله د رسول خبر یاغه ته بده معلومات چا کوم خبر از د کړي دغه بده یې پلا په زیرو زوار زده کوي دا نه وانه چې کړ د جن به دال په بیت صدر در پاک لري ویلي دا نه چې په کومه مسله کې دی غواړي چې وژه کې دی یغه مسله په باره کې بده فعل یې المستشرکه المزبج سم دمز دی چې دا ولي فرض دی نو خدای به وایي چې الله فرض کړی دی د آیت کریمه په لفظ زده دی چې د آیت مزمر زده بسې دی یا پسانه شی واجب دی ولی واجب دی پدغه شی واجب دی دته بده دی شی علم حاصل د شریعت کتاب وسخه یا د شریعت علما وسخه بده په تفصیل ذکر بیا د جغیدو حق لري کدا شی د نوزده دی د جغیدو حق نه لري حکیم الامه رحمه الله یو عبارت د توایل دی په تفسیر کې زت است د توری وایبه چې د توری تست د توارینو دی باروای وای دغه وجد څخه چې د علم خور لره شرط دی سی وای براوی آج کل جو اکثر جاهل یا کل جاهل وعظ کہتے پھرتے ہیں اور بے دڑک روایات و احکام بلا تحقیق بیان کرتے ہیں سخت گناہکار ہوتے ہیں اور سامعین کو بھی ان کا وعظ سننا جائز نہیں وینن سباچی دا خلق جاہل دی یا کل جاہل جاہل آگا دی چندی خبر خب میرا لکڑی دیتے در ریچ رنج جیسی یا کل جاهل کل جاهل به هغه دي چې مولا دي عالم دي تمع په مخه خص دي تنا وکړي دي چې راځه دا به جاهل نه دي کل جاهل دي ځان په زور جاهل تر شلې دي د مخه رقم دور وېست کیږي دا چې مونږ درته کې نو دی دا غوای چې اج کل جو اکثر جاهل یا کل جاهل دا چې دي چې دا واس په اړه کې واس کې ته پرته هې او به دړک روایت احکام بلا او احکام بلا تحقیق بیان کوي سخت ګناهکار وته دی خپل ګناه کړ او سامعين کو بي ان کا وع سنه جائز نه او ريدن کتم جائز نه دزين دي جزا دا دي وا په بل څوک ودر دي وجدا بعض تلال چې من کوم بعض لتاس څخه وين خو بعض پديات کچ ګرد تلاس ور لکه ګرد ته بس غیر رسره نو د جنس بچی شي جوړ سره کدا نن جن نخري نخري وجس خو در تلاس ور لدی ار سره مالک دي د جبا ار څنګه اعلان چې پک شي شو ار څه پک شي کوي ته سي بزي مثال درته د ګورنمنت دغه د سکول کتابونه کې د چاپلار حق لري چې د ځان توري پک شو ولیکي اشای تاسو لیدل دي چې پر دې کتاب د ګورنمنت په اول کلاس کې درسيږي یا په پنځم کلاس کې درسيږي یا په اتم کې دا پلانیم لا اشا پر کړی دی یا پلانې ماستر اشا پر کړی دی یا پلانې پروفیسر اشا پر کړی دی د چاپلار دی توري پک شي کې ولیکي چې والی کلکل کېږي وزارت تعلیم او تربیه بیا ګوري په هانه ته بشکار کی چې دغه غټوره ده که توانې ده هغه د دې د سیاست سره چې د سخت څه درغه وخت چا کوله کسي او جنته چې د ار کل دملا د ار جاهل د ار سفلا سور لدی خدای پاک ته خسي وای وسوت وای چې د خدای ظالم خدای پاک چیر وای خدای وای ته حرکت کو از به برکت کو وسوت چې بغد قران کې ولای د غایت را وشه چې حرکت کو از به برکت کو ته چیر دی ته دغه قسم څخه نو نور شیان اندر ته وای دغه به دړه روایت نو یا جاهل بیانې یا کل جاهل کل جاهل به دغه دي چې هغه تمع په مخه اخستې دي انو دې سره بدرګه کړی دی روان کړی دی د ګرد نو نه د ته جایز د ګناکار دی او ردون کی چورته نه سي هغه ګناکار نو ولی خو وای علم د دا مسله شرط انا مسله چې بیانې په هغه مسله کې دی به د علم ورلره ولرین او بل دا دي چې دغه بل شرط یاد دی چې د حسر به پرې ونی په آیات په قران کریم کې به خپ څو زیات دغه آیاتونه د امر بالمعروف نهي عن المنکر راغلي دواړه جوړه جوړه راوړل کې اقیم الصلاه و اتو زکات

پاتس ول واجب شیان فرضی شیان حرام شیان په فرضی کې امر کیږي په حرام کې نه کیږي په اوغه کې بم اول نرمی کې چلاله سړی لمس کې په پټې کې یا در ولار سلمان زته کې نه کاوه په د آرامه پیدا نه کوله بیا نو کده وس درلودي لاس پور واچی کې نه درلودي لاس کې نور اچي ولی چې لاس ته وس نه لري ور اچي به له دې چې قومونه په جنگ سره ودرې مړي سره وس بل پیدا تر وس خونه تر وزن خو برخو هغه مدر سره دي زور در سره کی تواس لري نه نو دغه خلاص خبري وي دغه تفسیر شریف را جمع کړی وي نو ديني کسان چې هغه د مثال په تور لکه پړه خلګي معنا سلیک لوست کولای شي نو هغه خدا پیسې چې په لور شاله باندې ار یو شو موبایل راځي سي معنا په موبایل کې چې دې چې د مازی زور چې نو راوتل هغه د شلو زور درانی سي چې هغه زور سو لانی د جیش زور درانی سي خو یو تفسیر دی رانی سي پښتانه دي پښتو تفسیر رانی سي د ترجمه ته چې روزمره غوښ نیس کرا کرا روان دي په دې مسلو خپل سر خلاصیږي بهره چې قدم اخلي هغه به سي اخلي هله به ثواب ورلر ورکي که اردو والای اردو والای که ماشاءالله دونه د جن پراخي جوړه کړې ده چې د هرې سوي سړی د خپل دماغ مطابق تفسیر پیدا کولی شي چې استفاده ځنی وکړي دوه نغه تفسیر پیدا کولی شي چې معنا عالم ستړي کولی شي دوه ښه سهل او اسان نه بیا دی پرې شي چې عام عامه استفاده ځنی کولی شي یو سکول والا استفاده ځنی کولی شي نو به بهره په دې جن کې څه معلومات را لره راشي دغه د خلاص خبري وی چې دغه آیات سره اړه درلودل ما در ټول چې په کومو وختو کې چې دی د پر انسان باندې په لاس واجبیږي هغه یو حکمران بل د کور مشر د ژبې هغې چې دی پر هغه چا باندې واجب دی چې دی څه شنه احساسي معنا چې زما د پاره د جان او د مال او د عزت خطر نشته او دا تمه یې نو هیڅ پیدا کوي که یا خطر احساسه او یا تمه د خلکو دغه سبخه ته چې ولاکه یو لپاره غوږ ونیسي اباره دې پټه خلوصي ورته جایزه د ګناهکار نه دی خو بیا هم کې اقدام وکړي د مثال په تور الله پاکه اجر نه ضایع کوي او هغه بل د زړه مسله چې د چپزو کې بدې د بده کاره بد وړي دا چټي یو مسلمان لا نه لري پر ټول مؤمنانو دا لازم ده چې د بدکارانو خلکو سره رابطه قطع کړي مګر نه د ضرورت په صورت کې خلک دا د غریب دي سودا د کلوي کې لوري ده محبت په قلبینه سره چاله دا پرګرانی دا یو نه اخیری خبره سره او هغه څه آداب او علوم غواړي چې کومه مسله دی بیانې په هغه مسله کې بده پر معلومات لري یا دا عالم د خپل ځد کړي یا دا کتاب څخه خپل ویل به نه بیانې کې علم نه پکشي کې درلود علاج نه پکشي کې ورغورځي بیا دا روایت کې بار نه بیانې چې په نبی علی السلام څخه ناکي ناکي خبرې تړي چې اکثر واعظین هم په دغه جمله کې راځي شکل جاهل چې دا بیا د واعظ د دې شو کې دي چې خلک څنګه وژړي چ خلق سن فرزان را جمع کی نو بره دغه سی روایت ته لاس ورات چې هغه اصل نه لري فقط عوام خلق ته خبر دانه ولده پیری خوند کی دانه ولده نه ولده قصه خوند کی بره دغه او کنه ولده قصه کی په پیغمبر څخه جنت لري بره د سی وای چې کتاب دا خبره راوړی ده نه دی وای چې پیغمبر علی سلام دارکم کړي خطه ته مالو دي پیغمبر مې کړي پلانی شیخ دا خبره داس کړی ته لکه نه دغه وس علما کیسه کوي وای پلانی عالم داس کړی و پلانی شیخ داس کړی و پلانی بزرگ داس کړی و ادا به نه دی بدکار چې بدکار خو دې مشایخ کیسه کوي د نکان خلکو کیسه کوي په پیغمبر څخه بدر وخت وخت شي نه ترې چې د خدای رسول دا رقم کړی و بس دا خلاص الله عز وجل دا عمل کول ته بخلال الرحم واخر دعوانا الحمد لله.